إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون إن وجه الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلنا سلاما قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسيني فموجة نكوسي نفسيان كتبكم وقوف الله سبحانه وتعالى حقيقة سؤالكم وقوف الله سبحانه وتعالى niusia wa wale waliopita kabla yetu na kwetu pia ibadallah enyi waje wa Allah inna ni'matal islam ni'matul la ya'diluha shay'un hakika neema ya uislam ni neema ambayo hailingani na kitu chochote kile wa in kana ni'amullahi kathira hata kama neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi la tuhtakar hadhi dharauliwi wala tustasghar wala hazifanyu kuwa ni ndogo bali yajibu an tudhkara wa tushkar bali neema hizi za Allah inabidi zikumbukwe na ziwe ni zenye kushukuriwa walakinna ni'mata al-islam hiya a'zamu an-ni'am lakini hii neema ya Uislamu ndiyo kubwa ya neema zote. Al-Islamu alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Fabi'athatu hadha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aidan ni'matun 'azima. Kutuma kwa huyo mtume صلى الله عليه وسلم فيها لنما كوبا لأنه هو الذي بيّن هذا الإسلام وسبب يأيّمتنا صلى الله عليه وسلم دي أبائي أم بيّنشه إسلام وجاء به نعك جناه ودعا إليه نعك لنياوات وأتم البلاء نعك تميد أولينا نزواك إكاو نواتوات بكهار يوساوى amewaacha watu katika hali ya usahihi hakuna kitu chochote kile cha kheri isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amejulisha watu na hakuna kitu chochote cha shari isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha watu kutokana na hiyo shari qala allah ta'ala amesema allah subhanahu wa ta'ala لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقيقة amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala waumini pindi alipotuma kwao mtume kutokana na wao aliyewasomea aya zake na kuwatakasa na kuwafundisha Qur'an na Sunna, hata kama ikiwa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wa wazi. Hii ni kuonyesha kutuma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema, kwa sababu ndiye ambaye amekuja kubainisha watu neema kubwa ambayo watu wana kila sababu ya kumhimidi Allah na kumshukuru kwa hiyo neema, nayo ni neema ya Uislamu. Uislamu ambao ni dini iliyotimia, dini sio kwa mapungufu, dini ambayo haihitaji ziada, hakuna kitu chochote watu ambao wanakitajia isipokuwa watakuwa ni wenye kupata katika hii dini. Kala Allahu Ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waradhitu lakum al-islam dina, leo ninatimiza dini yenu na kadhalika nakamilisha neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini kwenu ninyi. Hii ni kuonyesha kwamba hii dini ambayo sisi tuko nayo sio kitu cha mchezo, bali ni neema kubwa, na sisi tuna kila sababu ya kufanya ili kusudi hii neema tuwe ni wenye kuhifadhi, na kubwa zaidi ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanyia kazi yale ambayo yameamrishwa na hii dini. Wama dhalika hunaka sawari ta'rif lil-insan kad tukhrijuhu min hadha al-islam, pamoja na haya ambayo tumeyazungumza, kuna vitu ambavyo vinaweza kutokea na kumtoa mtu katika huu Uislamu, au tudhaifuhu fi kalbihi in kana min ahlihi, au vitu ambavyo vinavyosababisha huu Islam kuwa dhaifu katika moyo wa mtu ikiwa yeye ni katika Waislamu, au tasudduhu an dukhuli fihi, au vikamzuia mtu kuingia katika hii dini, in kana laysa min ahlihi, ikiwa huyo mtu si katika watu wa dini ya Uislamu. Kwa pamoja na kwamba sisi tuko katika neema ya dini ya Kiislamu, pamoja na kwamba tuko katika dini sahihi, tuko katika njia ya kutufikisha moja kwa moja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini tukae tukifahamu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kutufanya sisi kutoka katika hii dini ya Kiislamu, lakini kadhalika kwa wale ambao hawako katika hii dini inaweza kuwa sababu ya wao kuzuiliwa na kutokuingia katika hii dini. Fayajibu alayhi ala muslim an yakuna ala ma'rifatin biha, kwa hiyo inawajibika juu ya Muislamu awe na maarifa kuhusiana na hivyo vitu ambavyo vinamtoa katika hii dini ya Kiislamu, na kama si Muislamu vinamzuia kutokuingia ndani yake. Wa ala hadharin minha kadhalika, inawajibika mtu kuchukua tahadhari na vitu kama hivyo, kama yajibu alayhi an ya'rifa ma huwa al-masrad, kama yajibu alayhi, kama inawajibika juu yake an ya'rifa kujua, ma huwa al-makhraj, ma huwa al-makhraj minha idha btuliya biha, ni yapi matokeo ikiwa atakuwa ni mwenye kutihaniwa na vitu vya sampuli kama hiyo. Kwa lazima Muislamu awe macho, awe ni mwenye kuzinduka kuhusiana hivyo vitu, ili kusudi asije kupoteza Uislamu wake na akafa hali ya kuwa si Muislamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa Sunnah ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى faqad faza almuttaqun, yani wajua Allah na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wajua Allah, tutakapojua kuwa Uislamu ni neema kwetu, fayajibu alaina an na'rifa al-islam awwalan, inawajibika juu yetu kujua Uislamu mwanzo, wa tabassur fihi, na kuwa na uoni katika hii dini ya Kiislamu. Thumma ma'rifatu ma yasrifu anhu, vile vile kujua vile vitu ambavyo vinamtoa mtu katika dini ya Kiislamu, wa yahulu baina al-'abdi wa bainahu, na vile vitu ambavyo vinamzuia mja na baina ya huu Uislamu. Au mali dhaifuhu fi kalbihi min al-afat, kadhalika kujua vile vitu ambavyo vinasababisha Uislamu kuwa dhaifu katika moyo wa mtu katika maafa. Lianahu idha lam ya'rif hadhihi al-umur, kwa sababu yeye asipojua hivi vitu, katuhlikuhu wa huwa la yadri, vinaweza kumwangamiza hali ya kuwa hajui. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana an natamassaka bihadha ad-din ila al-wafa, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tushikamane na hii dini mpaka tufe. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa muthhal ya kuwa ninyi ni Waislamu. Ibadallah, ayyuha Allah, wa ahammu ma yakri insana min hadhihi as-sawari al-fiqhu fi ad-din, vitu ambavyo vinavyomfanya mtu kubakia katika dini hivi, lakini jambo la muhimu zaidi linalomkinga mtu kutokana na hivi vitu ambavyo vinawatoa watu katika dini ya Kiislamu ni mtu kuwa na fikihi katika dini, ni mtu kuwa na ufahamu katika dini. Falfikhu fi ad-din ismatun min hadhihi as-sawari, mtu kuwa na ufahamu katika dini, hii ni kinga kutokana na hivi vitu vya kumtoa mtu katika dini ya Kiislamu. Ibadallah, yani wajua Allah, alfikhu fi ad-din huwa an-naqila wa nafhama min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi salaf al-umma hukma ma ya'ridu alayna min al-mushkilati wal-fitan hatta natajannabaha wa na'khudha tariqa an-najat. Tunaposema mtu kuwa na ufahamu katika dini ni mtu kuwa na akili, kadhalika kufahamu katika kitabu cha Allah, Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, hukumu ya vile vinavyotokea kwake katika mambo ya mushkila na mambo ya fitna, mpaka awe ni mtu mwenye kujikinga na hivyo vitu na kuchukua njia ya kuokoka kutokana na hivyo vitu, ili aendelee kubaki katika hii dini ya Kiislamu. Hada huwa alfiqhu fi ad-din, hii ndio kuwa na ufahamu katika dini, mtu kuwa na akili, mtu kuwa na ufahamu kuhusiana na kitabu cha Mola azza fi ula wa azza fi al-sama, mtu kuwa na akili na kuwa na ufahamu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, haya yote yakao kwa ufahamu wa wema waliotangulia, lakini anajua nini hukumu ya yale ambayo yanamtokea yeye katika mambo ya mushkila na mambo ya fitna, ili aweze kujikinga nayo na kuchukua njia ya kuokoka kutokana na kama hivyo, ili aendelee kubaki katika dini ya Kiislamu na afe hali ya kuwa ni Muislamu, kwa sababu atakapokufa katika hali kama hiyo hakuna mashaka atakuwa katika watu wenye kufaulu huko akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falfiqhu fi ad-din, mtu kuwa na ufahamu katika dini, huwa akbaru isma min tilka as-sawarif, hii ni ngao kubwa, kadhalika ni kitu cha kumfanya mtu kujikinga kutokana na hivyo vitu vya kumtoa mtu katika dini ya Kiislamu. Na mtu atakapokuwa katika hilo, hakika itakuwa yuko katika heri kubwa, na itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia heri kubwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man yuridillahu bihi khairan yufakkihuhu fid din, yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia heri, anampa ufahamu wa kufahamu dini yake, anafahamu yale anayoyafanya, anafahamu yale yasiyofaa na kujitenga nayo. Haya yote ni kwa sababu ya kujua kwake kwamba yeye ni Muislamu, akajua kuwa ni neema, na akakaa chini akajifundisha, akawa ni mwenye kufikia katika huu ufahamu, katika hii fikihi ambayo itamfanya yeye kujikinga na vile vitu ambavyo kumtoa katika huu Uislamu. Kwa hiyo atakuwa ni mwenye kubakia, na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika jumla ya watu wenye kupata faida na kuingia katika pepo yake subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا في دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.